új felhasználó a TikTokon. Varga Judit zokogott. A Valentin nap jó, tehát rossz. A Megafon szerint hazudnak a magyar bíróságok. Mint egy újabb laza pénteki nap, sziasztok! Ki az, aki hétvégén nézi, tegye fel a kezét. Ki az, aki meg kivárja azt, hogy majd hétfőn is legyen rész, és akkor berakja hétfőre. Szerintem ez, vagy ilyen van. Epic move. Hát én nem tudom, hogyha megszokod, hogy mondjuk munkában nézed, de jól van az égyet, meg ilyenek, akkor mindig kérdés, hogy akkor hétvégén azt mikor nézed meg, vagy takarításhoz. Meg lehet nézni egy régi részt is. Nem annyira aktuális. Hát jó, de ott az új hétvégén. Értem, de mi van, hogyha véletlenül hétvégén megnézed? Nem tudom nézői szemben ezt pontosan, hogy működik, de valószínűleg mindenkinek más. Tehát oké, csütörtökön van kormányinfó, meg minden, de nagyon sokszor azért egy-két napot tudnak várni ezek a dolgok, nem? Ja, hát mindenkinek dolga van amúgy. Főleg az, hogy mindenki nyugodtan töltse a hétvégét, mással kell foglalkozni a szeretteiddel. Ugye az ivással minden nap. Ja, az ivás, az igás, kis péntek, nagy szombat, tegnap. Megtaláltam. Most itt... Mennyi került be szerinted a vágodba? Berakod szerinted a sün a vágodba ilyen Tibi atya mémeket? Nem tudom, nem vagy itt sün? Melyik volt a... Ütögettünk Tibi atya mémeket. Nagyon jó! Találtam, hogy ilyen picit nézd. Ez nagyon minőségű. Hét napja, hétfő, kis péntek, utópéntek, előhétfő. Ez érdekes. Négy nap, és itt a péntek, gyorsan eltelt ez a hét, és ez csoki az állami szférába. Ez nem igaz. Meg mi nem is ittunk benne. Én nem tudom. Én nem nagyon láttam. Hát volt egy ember, szerintem ez nem is tudom már melyik helyen volt, ahol dolgoztam, aki szerintem alkesz volt, de hát ilyen, amúgy vannak alkesz emberek több helyen. Hát nem, ez nem csak az állami szférában. Magyarországon nincsenek alkoholisták. Nem például egy iszében, egy filmszetben nem tudsz elképzelni egy alkoholistát. Azt mondjad, hogy Ádám, akkor most van, tehát vannak részeket hét emberek. Sör, filmek, IDD, ez a kedd. Ez a legrosszabb. Az mi az, hogy id? Ja, id. Szintet, hogy IDD. Nem, csak hogy id, de ez hogyan a kedhez? Ked. Ked, hát, id. Hát most mit mondja, hogy ez az elég gyenge. Sörda. Csüsörtök. Jó, ezt értékelem. Csüsörtök. Szerintem ez... Pintek. Szerintem ez mindegyik nagyon rossz. Sörömbat. Hát igen, ez azért. A vasörnap az egyetlen, ami szerintem működik. Hát, a csüsörtök. A csüsört, hogyha a vasörnap... Hogyha a vasárnap az így átcsúszik mondjuk egy 10-es skálán egy ilyen 4-essel, akkor csüsörtök egy 2-es. A többit meg föl se lehet rakni a skálára. De amúgy miért nem azt mondta, hogy 7 sörnap, 2 sörnap, szerd sörnap, csit sörnap, pént sörnap, szombat, vasárnap. Szerintem amúgy ebben meg amúgy is te, az Animal Cannibals, nem? Aki a péntek az én napomat nyomja, és az aranyászok meg benyomta ezt az aranypénteket rá, péntek az én napom, és akkor ezért... Nem Féláron van a sör. Annál csábítóbb az aranyászoknál, és szerintem akkor én is pultoztam pont, amikor ez volt. Amikor az volt, hogy az aranyászokból valamikor... A poháráron volt a korsó. Poháráron volt a korsó, igen. Péntekenként. Ez volt az igazi. És közben ment a péntek az én napom, hogy kurva jó számrendben van. Tehát így illett is hozzá a reklámba. Ja. És az aranyászokhoz nekem nagyon ritkán jött meg a kedvem, de a reklámtól attól megjött, aztán bementem az egyetemi kocsmába, és egy ilyen forró sörös korsóban, Sopronban kaptam egy aranyászokat, és nem vigasztalt, ha poháráron volt. Most eszembe jutott egy dolog, amit megkérdezek, hogy ez valóban, hát ha most már valaki ezzel jutik, hogy az átverés volt. De tehát nem szokta erre emlékezni, hogy volt az a Shell-nél lehetett kapni ilyen szart, amit a tévére kellett ragasztani. Ilyen tap. És akkor jött a műsor, és akkor a oldalt megjelent, és oda kellett rakni a tévére. Tévére ragasztható tap. Igen, és akkor megvolt, hogy a műsor... 98. És akkor be lehetett váltani utána, és akkor rá kellett ragasztani a tévére mindig. Én emlékszem rá, hogy volt, ez csak mi nem csináltuk szerintem, talán egyszer, vagy de ilyesmi. Hogy az egy kamu volt, nem? Ez egy hülyeség volt. Én nem tudom. A TV2 szakemberei szerint a tap az első olyan promóciós forma, amely jutalmazza a nézőket a lojalitásukért. Azt nem akarják visszahozni? Mondjuk biztos mindenki az új tévére akar ragasztani, most már lehet, hogy azoknak a tévéknek, tudod, az a katócsöveseknek mindent rá lehetett rakni a vastag, nem tudom, üvegükre. Hát meg történt elváltozás is valószínűleg attól a sugárzástól, amit kibocsátottak, nem? Szóval lehet, hogy tag lehetett vele mérni. Ja, de mondjuk lehet, hogy egy ilyen 4K-s tévére, ami ilyen vékony, már nem raknád rá. Szóval... Ádám, jó hírem van, vedd fel a fejhallgatódat. Ne lömdös, várj egy másik műsor. műsor, de földlakó barátainknak mindannyiunkat fel kell tölteniük a téli kettő műsorait, és beküldeni, hogy a fantasztikus nyeremény sorsoláson próbára tehessék a szerencséjüket. Hetente nyereményesül, utolsó héten álomajándékok. További információ a TVR 7-ben. Na voltam, hogy mondt ilyen, volt. További információ. Csak ezt így nézd meg, ezt a képet. Ez azért... TV, tehát ez TAP TV 2. Igen. 2000, ez biztos 2000? Biztos, még 98-ból volt róla egy cikk. Na jó, hát... Ez azért katasztrófa. Még forradalmi dolog volt. Menj már fel a teletextre és olvasd el Ábrahám. Most is van teletext, valaki onnan tájékozódik, lehet, hogy ott is meg kell jelennünk. Teletext hirdetéseket kéne feladni, hogy jól van ez így. Jó, ilyen egyesekben, kettesekben így kirakva a fejünk, hogy így üdünk. Heti proper, formabontó dolgok történtek a propagandában a héten. Új szereplők jelentek meg, ezek az új szereplők néha valósak, néha nem annyira valósak. A hírek azok sose. Teljesen meg kellett lepődnöm, amikor észrevettem, hogy Orbán Viktor úgy tűnt ellentmond magának a reggeli rádióinterjújában. Ellentmondott? Ellentmondott a korábbi kijelentéseinek, képzel. Igen, még sose fordult el. Ez elképesztő. Kocsis Máté is feljött TikTokra. Itt van a Kocsis Máté a TikTokon. Máté Tok, az a neve. Behallgattunk, hogy mit mond? Hát, ha rólunk beszél. Thirst videók lesznek a Kocsis Mátéről. De jó lenne, a saját TikTokján Thirst videók lennének. Végül is az. Nem tudom, de az biztos, hogy a zenét ezt le fogja tiltani a YouTube nálunk. Jó, mindegy, akkor ezt is kapcsolatod, mert igazából erre semmi szükség van. Jó, így neve, egyre, oké, egyre öregebb. Hát ahogy telik az, idő, az idő, idősebb lesz. Igen, ilyen az idő, hogy így idősödünk. És... Várj, szerintem itt már beszél. Nem baj. Nem? Nem akarom hallgatni. Jó, hogy emlékezted, hogy mióta dolgozik azon, hogy... Mióta tartjuk el? Mióta tartjuk el, és mióta dolgoznak, és még mindig azt mondják, hogy félkész az ország. És az, hogy na, emlékeztessen minket ez, amikor hivatkoznak mindenkire, 2009-ben is már itt magyaráztak, 2010-ben is magyaráztak, és mindig nem, az eredményeket ezt nem látjuk, és még mindig 2025-ben ott tartunk, hogyha valami rossz, ami minden, akkor ez a más hibája. Pedig nézd meg, 2009 óta melyik munkahely az, ahol 2009 óta csinálod, és aztán nem tudsz felmutatni eredményt, és akkor elvárod, hogy még tovább dolgozhass. Ez igen, csak azt mondta, hogy itt a Gyurcsány volt a hibás, itt a Gyurcsány volt Gyurcsány, a hibás. Igen. Igen, lássuk, mikor, mi ki volt. Ah, itt is a Gyurcsány volt a hibás, értem? Gyurcsány. Igás. Gyurcsány. Brüsszel. Gyurcsány. Gyurcsány. És akkor mi van még itt? Már 22-ben megmondtuk. Tehát mit mondtak meg 22-ben, hogy növekedni fog a gazdaság, azt azóta nem nagyon sikerült. Mondjuk tényleg, hogy tényleg mondtak ilyet. Én úgy emlékszem. Titkosszolgálati anyagban tételesen feltüntetésre került, hogy mely sajtófelületek azok, amelyeket ismerten és jogellenesen külföldről finanszíroztak. Ez, ilyen, ez azért elég gyenge TikTok tartom. Kicsit a vitályosról példát lehet venni, ilyen külön TikTokra kéne gyártani ilyen izéket, ilyen mémeket. Szerinted ezeket a TikTok titkokat, hogy hogyan kell jó videókat csinálni, ezeket rejtegetik egymás elől. Ezek a politikusok még párton belül is nem osztják meg egymás elől. Látod, hogy a vitályosnak tényleg más a TikTok. Egy kicsit így egymást így versenyeznek azért, hogy minden, most ki lett adva mindenki fideszesnek, hogy a fiatalokat meg kell szólítani, és akkor szépen lassan mindenki csinál TikTok csatornát, meg Instagramot, és akkor próbálják magukévá tenni. Valaki kapott rá csapatot, van, aki nem, valaki tehetségesebb embert vett fel rá, valaki kevésbé, de hogy így. De a Kocsis Máté, én nem vett fel rá egy ne, jó. Neki, na, tele, mert dolgozik egy csomót, úgyhogy nincs ideje erre. Nézzük, hogy hova ment a tehetség. Itt ja, más a több pénzt fordítottak. Az Igazság Feltárása című YouTube csatorna. Lilla Nagy, az Igazság Feltárása. Friss! Drámai pillanatok, Varga Judit zokogva állt a kamerák elé. Ez nagyon friss. Mit mondott, és miért most döntött úgy, hogy megszólal? Nézd meg a videót a részletekért. Mielőtt belevágnál. Amúgy már a mozgás meg a mimikát jobban elhiszem, mint a hangot, de nem tudom, hogy csak azért, mert annyira rossz pedig a hang. Hangból már nagyon jó éjjel lehet csinálni. De ez katasztrófa. Nem, ez nem annyira működik. Ez... De jó lesz a fideszes nyugdíjasnak lehet. Varga Judit őszintén minden korábbinál nyíltabban beszél a kapcsolatuk mélypontjairól és azokról a nehézségekről, amelyek... Hát, nehézségek? Hát. Egyszerűen az van... Az... Nem sikerült értelmezni. Az van, hogy már nem tudnak, már nem vállalja senki az arcát a Fideszhez. Rájöttek, hogy egy utolsó dologhoz nyúlhatnak, tényleg már a hordó alján vannak, már azt is kikaparták belőle az összes dolgot. AI. Amúgy nem tudom, hogy ez a bármi kormányzathoz közel, hogy a Balázsnak csak a magánakció, de vicces amúgy, hogy... Nézted a kommenteket? Ő maga fonos. Édes Istenem. A könnyeivel küszködve idézte fel azokat a... Szegény megafonosok, van még egy évük. Amúgy is lehet, de hogyha még az AI bejön. De még az AI is néz, ott valami keret van mögött, hiszen ez se sikerült jól odailleszteni. Az interjú során kiderült, hogy Varga Judit számára elérkezett az a pont, amikor már nem hallgathatja. Ez is máshol van ez a kép. Úgy érzi, el kell mondania a történetét, hogy mások is tanuljanak belőle, és hogy tisztázza. Ez lehet, hogy csak tesztelik ezt a dolgot. Valószínűleg igen. De amúgy amilyen dolgokat elhisznek az emberek a Facebookon. Igen, várjál, kommentek. Ezt a szart, Libuska, ne kalimpálj a kezeddel, mert még szarabb az egész. Ha ez igaz lenne, mondja a Ladányi Jánosné. Ha ez igaz lenne, nem most kellett volna kiteregetni, hanem sokkal előbb, ez csak a másik lejáratással. Szintén Varga egy jó szendékú, könnyen befolyásolható naíva. Ki tudja a maffia mivel zsarolja. Varga Judit csapdába van. Azért az isztambuli egyezményt nem írta alá. És néhányan azért leszűrik, hogy ez egy AI videó. Igen, de amúgy a hang már ennél lehetne jobb. Szóval, hogyha itt a hang is jól meg lenne csinálva, már nem biztos, hogy leszűrnéd. És még ez szerintem nem a legújabb AI modell amúgy. Amúgy vannak, van több videó. Majd kimegy ez is, lesz egy Facebook oldal, és akkor ott fognak röfögni, mint a bíró oldalnál. Bajszos, hogy tudom, hogy AI vagy. Hogy lehet írni neked még? Ez egy friss hír volt. Most itt hallhattatok róla először, beszámoltunk róla, hogy az igazságfeltárása beszámolt róla, hogy Varga Judit tavaly elment a Hajdú Péterhez. Hát rosszul összefoglalva. Tényleg lehet, hogy ez az, amit mondott még annak Magyar Péter, hogy 1 milliárdot fizettek egy AI hangos szoftverért. És akkor most a YouTube revenue-ból próbálják visszahozni a pénzt. Jaj, nem, amúgy amekkora balfékek, esküszöm elhinném. Hogy fizettek egy AI motorért, amit 2 hét múlva már meghalad be ezek bárkébe a azért. Mondták, hogy figyelj, Rogán, hallod, AI-jal meg tudjuk ezt csinálni. Nagyon jó. Ah, itt a pénz, nyomjátok. 1 milliárd elég lesz. Na, hol tartotok? Mi lesznek ennek az interjúnak a közéletben és a politikai szintéren? Írd meg... Rogán azt mondja, ez remek. Tegyetek ki a YouTube-ra, fel fog robbanni az internet. Ez az. Megfogtuk végre Magyar Pétert. Ezzel ma nem tud mit csinálni. Vége van, kicsi. Igen. Kipukkadt a lufi. Vannak aktuálisabb dolgok is, ez, nem? Amúgy ezt lehet, hogy nem kell megnéznem, mert egyszerűen addig, amíg én vagyok benne. Meg bárki, akit csak fizetnek, hogy ezt mond, de azt szerintem nem szabad legitimizálni azzal, hogy meghívod a műsorodba. Vicces ez pont attól hallani, aki... Jaj, de Ágdani nekem üzent, a pénisz szakértő maga. Nagyon sok kontextust adott ehhez a videóhoz. Igen, de itt ahogy ülünk nem látszik a péniszünk, szóval kíváncsi leszek, hogy ezen kívül milyen valid dolgot tud hozzáadni. Stúdióját is az amerikai nagykövetség fizette, amikor... Stúdiónkat mi fizette? Akinek a stúdióját is. Na ezt akartam elmondani, hogy ezt a másik megafonostól is hallottam, de már bíróság mondtak, és a pesti srácokon ott van, hogy ez nem igaz. Szóval ezek szerint a megafonosok szerint a magyar bíró hazudik. A megafon nem is csak az, hanem a megafon álhírt terjeszt. Az igen. Most rajta kaptuk, hogy egy olyan álhír, amiről bírósági ítélet van, hogy ez álhír, ez terjeszti. Szerintem nem erről van szó, de... Hát bárcsak nem is... fizették volna. Tudjátok, mennyi volt az új stúdió? Na jó van, szóval nem is ez, a, nem is ez az igazi lényeg, mert lehet, hogy a Dák Dani ugye elolvasta azt a pesti srácok cikket, csak a helyreigazítást már sajnos elfelejtette elolvasni, mert akkor pont valami mással volt elfoglalva. Miért nem azt mondta, hogy rosszul mondtam, azt nem úgy kell mondani, hogy legitimálni úgy kell. Rosszul mondtam. Már láttad ezt a videót? Nem, csak láttam, a Discordon szóltak nekem. És ugye először tanulj meg magyarul, nem legitim... Na, akkor jó. Hanem legitimálni. Na jó, ez igaz, ez egy jogos kritika Deák Danitól. A másik végre. Az, hazugság. Öreg Deák Dani. Miért téged ugye? Nem csesztet? Nem, látod? Úgy tűnik engem. De várj, ez ennyi volt? Vége van? Ez volt a videó, Ádám! Azt hittem jobban szétszed. Deák Dani, ennél többet érdemel. Az összes érvét felsorakoztatta. Jó, oké. Szeretném, hogy a Deák Dani egy hosszabb videót csináljon, olom, akkor egy ilyen stretches gatyába jövök. Mi a neve? Stretches? Feszülős. Feszülős. Slimfit. Slimfit gatyába fogok jönni, és itt egy kicsit illegetem, billegetem magam, és akkor rögtön kapok egy perces videót, amit érdemlek, nem? Na jó, szóval, tehát én tudom, hogy szegény Deák Dani most nagyon... mi az ott? A baloldali influencer Nagy Ádám, jól van, ez így fókuszoport, cége, blablabla, megsokszorozta a bevételét, igen. Ez gratulálni akar, vagy itt ez mit történik? Ez amúgy igaz, mert tudod, előtte volt a fókuszcsoport, és azóta már 4 csatornánk van, 6-szor annyi videónk egy héten. Úgyhogy... Kormánykritikus influencerek miközben folyamatosan azért panaszkodnak, hogy a kormány kivérezteti az embereket, a cégeket. Ők szép eredményekkel zárták a kampányt megelőző pénzügyi évet. Ráadásul olyan jól ment a szekér, hogy a cég tulajdonosa Nagy Ádám még több 10 milliós osztalékot is kivette vállalkozásába. Sajnos nem vettem ki, csak ki lett írva osztalékra, de sajnos még nem vettem ki. Na hát, de hogy milyen érdekes, hogy akkor nem vesz ezt észre, ezt a több 10 milliós osztalékot, amikor a Rogán Cecília cégéről kell valamit megnézni, amikor Tiborcz István, Mészáros Lőrinc, az elképesztő, hogy... amikor a Megafon finanszírozását firtatja valaki hirtelen, Deák Dániel nem állott, hogy honnan érkeznek ezek a pénzek. Vajon ez tényleg jobboldali konzervatív emberek dobják össze, vagy ugye piacról jön ez a pénz, vagy esetleg közpénz jellegét vesztett pénzből pártok propagandájára megy el. Ami mindig milliárdos osztalékot vesz ki a Rogán Cecília. The Bird News. Elképesztően találom, hogy itt van ez a honlap, és 1 milliárd forintot fizetünk így adófizetői pénzből, hogy a Rogán Cecília nehogy hiány szenvedjen. Ezt nézi bárki? A Deák Dani innen veszi a híreit. Na menjünk vissza a Deák Danira, mert nem igazából ez a fontos. Csak nagyon mókásnak találom, hogy ezt nem veszik észre, hogy itt van egy honlap, amit senki sem néz, és 1 milliárdnyi profitot vesz ki a Rogán Cecília belőle. Húsolj már, minden törvényen. Persze nem csak a piacról élnek, az amerikai nagykövetség is támogatta az influencereket. Ugye a bíróság kimondta, hogy ez a hány százalék volt a bevételnek. Mindegy, ott van a Pesti srácokon. El lehet olvasni a helyreigazítást, Deák Dani, hogyha esetleg ezt nem sikerült megtalálni. Hát tudom, hogy nagyon bokros teendői vannak, de Deák Daninak például bele kell vágni a mások szavába, és akkor nem hagyni, hogy a témáról beszéljenek, és hogy a Direkt 36 tényfeltáró filmjében megtörtént eseteket esetleg valaki kitárgyalja egy műsorban. Nem érted, értem, hogy az rendben hogy van, fontosabb. Hogy az fél országot elrakták, meg milliárdos lett Orbán Viktor vagy, de hogyha valaki nem csődbe megy éppen, aki nem kormány közeli, az kussoljon. De én azt is értem, hogy tehát szegény Deák Dani most azért ez az érzelmes időszak, amikor látszik, hogy a Dévényi István is így ugye letiltotta ott a élő egyenes adásban, le lett adva, mindenki megnézhette. Szegény, megaláztak szegény. Hát fölépítette magának ezt a nagyon rossz érvelést, és aztán így megkapta rá a választ, hogy most már hagyja legalább egy mondatot elmondani, hogy maradjon már csöndben, és akkor én megértem, hogy ez érzelmes időszak, de attól még lehetne érvekkel alátámasztani azt, amit mond. Én azt gondolom, hogy azért egy ilyen elemző adultmenttől szerintem ez egy elvárható dolog lenne, hogy ne azt mondja, hogy előbb tanulj meg magyarul, és akkor gyereftanilag... Ez nemrég még nem tudta például, hogy Oroszország egyszerűen van Ázsiában és Európában. Ezt nem tudtuk? Ki? Te? Hát, hogy én nem tudtam. Én úgy emlékszem, hogy tudtam, de ezek szerint nem tudtam, mert ezt írja a kommentet. Ezt is csak azért, mert megadjáik elmagyaráztak. Ja, akkor nem a megadjáik hit, próbáltak belém magyarázni valamit. Okay. Ja, hát aki csak azt nézte meg a konklávét, az lehet, hogy nem mindent látott abban a videóban, amit azt gondolom. Hogyha valaki mondjuk a Patrióta videót nézte meg a Magyar Péter interjúból, akkor lehet, hogy nem a teljes képet látja. Amikor ugrált az óra, és ilyen félmondatok voltak kivágva. Reakció következik. Milyen hitvány minőség. Látszik rajta, hogy tudatmódosítót használ. Majd a Deák Danin. Szegény, nem kéne ilyeneket mondani rá. Figyelj, amúgy ez nem is rossz ez a kép rólad. Azt hitte, hogy majd megsért fel. Szerintem ez korrekt. Jól fizet a dadogósnak a hazaárulás. Nem is dadog a Dani. Amúgy ez nagyon érdekes, hogy megfordították ezt a narratívát, hogy aki adófizetői pénzből gazdagodik, az rendben van, aki meg a piacról mondjuk nem hal éhen, az kussoljon, és az szégyelje magát. Ez nagyon furcsa ez a fordított narratív. De az adófizetői pénzekben milliárdokat el lehet rakni, aki meg legit a piacról szerzi a pénzét, az szégyelje magát. Ez hogy sikerült így megfordítani ennyi év alatt amúgy? És itt jelezni meg Deák Dani, hogy tehát igen, az állam és a kormányzat nem végez tökéletes munkát abban, hogy milyen az életszínvonal az országban. Nem sikerül emelniük az életszínvonalat most már évek óta. És ezt mindannyian látjuk, és ezt szóvá tenni, ez szerintem nem hazaárulás, Dani, ezt nem szóvá tenni, azon már el lehet gondolkodni, hogy ez micsoda. Szóvá tenni, és azt mondani, hogy legyen igazságosabb az ország, és figyeljünk jobban oda a magyar állampolgárokra, akik ugye a legnagyobb érték, ez szerintem nem hazaárulás. De lehet, hogy erről megosztanak akkor a vélemények. Lehet, hogy az a hazaárulás, hogyha nem értesz egyet mindenben a kormánnyal, lehet, ki tudja. Ez a srác sosem néz a kamerába, és állandóan zavarban van. Itt tűnök, ha zavarban vagyok, 500. adásban is. Jó, akkor nézzük meg a Ferencnek a műsorát. A Csoki miatt, mindig elpirulok, ha ránézek. Ne, nézzük meg a Ferinek a reggeli műsorát. Ki ez a baromarcú? Imádom a Facebook kommenteket. Menjetek fel nyugodtan a Facebook oldalunkra, csak azért rakjuk ki oda is a short videókat, mert egyszerűen elképesztő zseniálisak ott a kommentek. Palaver csak kommentekben. Ezek agyatlanok? Ez meg milyen madár? Öcsém, kapd be. Lefizetett libernyák, kölök. Hagyjad, Dani. Jól van az úgy. Ez egy kikacsintás. Bunkó gyerek. Szegény, Dani. Nagy Ádám felkiáltója. Ja. Ez a nagyon sötét, igen, sötét. Ez a Pali annyira sötét, már nagyon sokszor bebizonyít. Miért kell sértegetni, szegény? Úgy, nem, ez valami retardál. Na, várjál, válaszolt a Dani. Olyasmi. Elemző, 21. század intézet vezető elemző, szakértő, adult mennye. Olyasmi. De arra van esze, hogy a milliókat megszerezze. Amúgy ez ilyen narratíva szokott lenni. Ott is meg az ilyen szimpatikus jobbadér médiumok, vagy én fogyatékos vagyok szerintük. De mégis jobban átálltad az összefüggéseket, mint ők. Hát igen, akkor ők micsodák. De hogy én azt mondom, hogy ez valahol ez dicséret, hogyha rám a Deák Dani, meg ezek a propagandisták mondják, hogy fogyatékos vagyok, meg gyökér. Inkább vagyok fogyatékos is, akár szellemi fogyatékos, mint hogy egy ilyen rossz indulatú, hatalomnak falazó besugó legyek. Úgyhogy szerintem nincs az a baj, ha valaki fogyatékos. Azzal van baj, hogyha valaki szándékosan hazudik, és az embertársainak az életét azt megkeseríti. Ezzel van baj. Igen. Szerintem ezzel még Deák Dani is egyetért. Figyelj, hogyha dicsérgetne a Deák Dani, ez sokkal nagyobb zavarba lenni. Akkor azt mondom, azért milyen hülyeséget mondhattam. Nézzük viszont, hogy kiről készít mindjárt egy gyors elemzés, és azzal már nem lesz problémája. Ó, igen, a Zsenivel. Sziniszter elnök úr beült megint a Kossuth Rádió stúdiójába, 11:21. De nem látják! Isten áldja meg ezt a technikát már! Nem tehetni róla, hát fogyatékos vagyok. Olyasmi vagy. A csóbb kifizetni a büntetést, a napi büntetést, mintha beengednénk őket, és annak a következményét kellene utána a pénzzel. A migránsok. A csóbb kifizetni a 1 milliárd eurót. A napi 1 millió. 1 millió, az már lassan 1 milliárd is. Ja, de ez megosztanak a vélemények ezen, ez szerintem van olyan számítás, amiben ez igaz, nem ez mi? Most a lényeg. Nem azért, ez most a lényeg. Van 1 millió euród, az 400 millió forint naponta, abból azért elég jól lehet integrálni azt a nem túl sok menekültet, akit be kéne fogadnom. 25 ezer. Vagy évente 1 millió. Például azt mondod, hogy akkor ez a 25 ezer menekült, akit befogadunk, arra, akkor van 400 millió eurónk, hogy integráljuk, és akkor még nem költöttünk semmit, csak nem fizettük be. Mindent megteszel azért, hogy integráld, és akkor még nem is kell behozni ugyanannyi vendégmunkás máshonnan. Jó, de a vendégmunkások, ők ugye ingyen vannak, nem kell őket integrálni, és bármikor el lehet küldeni őket. És olcsóbb munkaerő. Nem vagyok benne biztos, hogy 400 millió forintot nyerünk ezen naponta. Szolid ez a számolás. És nem is csak a beengedés miatt, hanem más miatt is kaptuk ezt a bírságot valami. Nem ilyen ezt emiatt. Csak a beengedés, nem csak a beengedés miatt. Hát ez a migrációs hozzáállása miatt. Hát az más, hogy igen, hogy hogyan bánik a migránsok. Más kérdés, hogy ja, lehet, amúgy biztosan lehet emberségesebben bánni, meg nem tudom, meg szerintem azért nem jár büntetés, hogy más csinálnak, mint amit mondanak. Biztos vagyok benne, hogy ez, amit mond, ez nem igaz, kész. Okay. Tehát azt hiszem, hogy Magyarország volt itt a jó ösvényen, és az amerikai... Persze, hogy ők. Igen, de hallgass végig. A változás szintén megerősít bennünket ebben. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke... Ha megint az... Minden héten ugyanazt mondja. Azt csinálja az Egyesült Államok határainál, amit mi csináltunk és csinálunk Magyarország déli határainál. Most, hogy ennek milyen hatása lesz? Ez fölvet, amiről most beszélünk, illetve az ön kérdését Pont olyan, mint a Gulyás Marci Magyar Péter interjú. Amúgy néha így kiszól a riporternek, hogy igen, ahogy ön mondta, vagy ahogy ön kérdezte, a csávó tényleg olyan, megnézem ezt úgy, hogy csak egy szalmabáb van ott. Pontosan ugyanez lenne. Ilyen madári esztőt így berakom. Nagyon jól mondja. Ha, ahogy ön is mondja, és egy oda vágszik ott, kell egy madári esztő. Ez felvet egy demokrácia problémát is. Mert ahogy ön is mondja, az németek többsége, a legutóbb méréseket láttam, az olyan 69-70%-os többséget mutatott egy szigorúbb bevándorláspolitika mellett. Mi van? A magyar felméréseket nézd mostanában amúgy? Hát azokat, amiket ők csinálnak. Abban azt várja az emberek többsége, hogy a Fidesz fog nyerni, és ott van a nemzeti konzultáció, amiben az emberek nagyon kis része, tehát az embereknek a 20-25%-a kitölti, vagy mondjuk akkor 30-35, és annak a 98%-a egyetért a kormányzattal, ami azt jelenti, hogy mondjuk 30-35% felhatalmazással rendelkezik Orbán Viktor. Mások is kitölthették volna. Nem tették. Kitölthették volna. Csak amikor pedig felmérések vannak, amire ő hivatkozik, nem egy ilyen, nem az volt, hogy a német kormány előre kitöltött 30 millió papírt, azt szétküldte, és aztán utána pedig arra hivatkozott, arra az ötre, amit visszaküldtek be. Amiben amúgy ugye azt is tudjuk hála a kutyapártnak, hogy a nemzeti konzultációnak az eredményei, azok nem valósak. Hiszen például a kutyapárt által visszaküldött... Most megint visszaküldtek. Igen, hármat visszaküldtek, az egyikbe ráadásul fűnek látszó fűszert is raktak, ami miatt elvileg törvényi kötelezettség, hogy rendőrt hívjanak, amikor felbontják és megvizsgálják, hogy mi van benne. És erre is hoztak föl példát, hogy már többször történt ilyen, hogy fehér por volt egy levélben, és akkor azt ki kellett hívni a rendőrséget, hogy kábítószert találtak-e, vagy valami veszélyes anyagot. Itt ezzel az oregánóval ezzel nem sikerült. Felismerték, hogy oregánó. Biztosan. Vagy rögtön elszívtál. Igen. Utána pedig csodálkoztak. Abban meg diófa levélbe. Csodálkoztak, hogy nem szédültek be. Szóval azokat a konzultációkat, amiket a kutyapárt beküldött, azokat úgy tűnik, hogy nem dolgozták föl, és már úgy eredményt hirdettek. Szerintem ez nem azt mutatja, hogy egy nagyon legitim dolog ez a nemzeti konzultáció, hogy pontos képet mutat még erről is. Ez lenne a baj, nem? Hát nem csak ez a baj, de még ez se ennyire nem érdekli őket. Ráadásul nem is a NISZ-hez ment be, aki feldolgozza az eredményeket, hanem egy magáncéghez, aki bedolgozik a belügyminisztériumba, a titkosszolgálatokba, és elvileg ott a NISZ bérelt egy termet, és azért volt ott, oda dobálták be a nemzeti konzultációkat, de közben meg ilyen nagyon kusza ez az egész, és nem derül ki, hogy pontosan hogy kerültek oda ezek a nemzeti konzultációs hívek. Miért nem dolgozza fel az állam, ha már megkérdezi az embereknek a véleményét, elköltünk rá milliárdokat, hogy nem dolgozza fel az eredményeket. És akkor ezt mondja Orbán Viktor. Megírták előre az eredményeket, mert úgy tették fel a kérdést, hogy más ne lehessen. Hát igen, és akkor ott meg van... Meg akarsz halni kínkeservesen, vagy Orbán legyen Viktor, kevesebb legyen az adó? Melyik legyen? Orbán Viktor pedig most itt nem nemzeti konzultációkra hivatkozik Németországban, meg megrendelt ilyen, hát nem tudjuk, hogy mennyire befolyásolt, de legalábbis piaci alapú közvéleménykutatásokra hivatkozik elméletileg Orbán Viktor, amik meg Magyarországon például olyan dolgokat mutatnak, hogy az emberek többsége az nem szeretne korrupciót. De hát nincs. Az emberek többsége mondjuk többet költeni a gyermekvédelemre. Hát de rengeteget költünk. Eleget? Orbán Viktor is azt mondta, hogy nem eleget. Jó, de nincs pénzünk. Jó, mondjuk konzultációra van, minden másra, meg igen, a Tiborcra. De... A Tiborcra van, mondjuk arra pont van. De az fontos, a nemzeti tőkés osztály. Hát, családi. Jó, van, na, ügyes Lipsi. Szóval azt mondja, hogy ez egy demokrácia deficit, hogyha az emberek nem értenek egyet azzal, amit a kormányzat tesz. Erre emlékezzünk majd. Nem Európában írják, hanem Ázsiában írják, meg az arab világban írják, merjünk a felemelkedő országokban azt írják. Mondja Orbán és Viktor ha itt. Donald Trump elnök úr sikre lesz, akkor Amerikában írják. De semmiképpen nem Európában. A történelme. Igen, a történelme arról híres, nem, hogy nem volt közel Európához eddig. Hát de most már ez van. Vége ennek az időszaknak, Európa. Merjen végre kicsi lenni. Merjünk kicsik lenni, mondja Orbán Viktor. De ő sem mer. Még Magyarország sem mer kicsi lenni. Akkor hogy merjen Európa? Szóval Európa együtt nem kéne, hogy kicsi legyen. Nyilván, hogyha az Uniót valaki folyton gáncsolja, és minden olyan pártokkal haverkodunk, akik szét akarják szabdalni az Uniót, az nem fog segíteni azon. És nem valami közös együttműködésben gondolkodunk, hanem abban, hogy semmiképp se lehessen sikeres. Hát szóval az van, hogy merjünk kicsi lenni, olyan én teszek érte, hogy más ne történhessen. Hogy mind kicsik lehessünk. Igen. És akkor ez kivéve úgy, Kína... Az, nem lehet átköltözni a másik, nem lehet Magyarországot elvinni Amerikába, érted? Hogyha most szétbarmoljuk az Uniót, meg támogatjuk azt, akik szét akarják barmolni az Uniót, akkor az a mi is megszívjuk a nap végén. De legyünk már az 51. állon. Most mondhatod, hogy ja, de én merek kicsi lenni, kicsi vagyok, és így jó, akkor nincs beleszólása. De hát én kicsi vagyok, nézd, merek az lenni. És? Most attól nincs beleszólása. De nézd, milyen bátor vagyok, hogy kicsi vagyok. Rendben, kussoljál, akkor most már kicsi vagy. Most én nem tudom, mi az előnye ennek pontosan. Egyetértek veled, és az SZDSZ-nek volt ez a kampány szövege egy időben, hogy merjünk kicsik lenni, a 90-es években. Hogyha jól emlékszem, a Fidesz nem teljesen értett ezzel egyet. Hát, most már SZDSZ kampány szövegeket vesznek el? Mikor jön a Kovács Pistike, miniszterelnök úr? Van-e 200 ezer magyar? Mindig is mi voltunk a legjobbak, és mi vagyunk most is, meg azok is leszünk. Be kell látni, ennek vége van. Ezért a magyar gazdaságnak ki kell alakítania a speciális kapcsolatokat a világ valóban sikeres és gazdagodó erőközpontjaival. Ilyen az Egyesült Államok, ilyen maga Kína, ilyen Ázsia több országa, ilyen az arab világ, és így tovább. Ki kell törnünk az európai elszigeteltségből, és nekünk egy, hogy mi mondjuk, konnektivitás. Milyen elszigeteltség? Nagyon szoros együttműködés van Ázsiával, meg Amerikával, Európában is. De... Szerinted ő tudja jobban, vagy te? Én. Szerintem ő tudja jobban, csak nem azt mondja. Csak az van, hogy nem, most így gazdasági partnereket keresünk, vagy pedig kutyába lemegyünk nekik. Ez egy fontos különbség. A gazdasági partnert nem az országnak, hanem a Tiborsznak a nemzeti tőkésosztálynak. Jó, így értem már. Hát én ez globális minimumadó alá is mennénk, ha lehetne. Csak lehet. Majd megpróbáljuk. Kapcsolatokra építő külgazdaságot kell működtetnünk. Azért a magyar gazdaság azért tud olyan életszínvonalat adni az embereknek, amilyet. Erre lehetne valami megoldás, mert igen, olyat ad, amilyet. Ezt így kimondja. Nem, kurva. A szájával Orbán Viktor így hallgatja a Kossuth Rádiót, az ember otthon, akinek nincsen tévése, így megy a rádió, egy ilyen kaibába, amiben a lopott fával fűt, és így reggel föl kell, mert emlékszik, hogy előző este mit vacsorázott. Száraz kenyeret megpirított, és nagyon sok vizet ivott hozzá, és még emlékszik erre a finom vacsorára, és aztán így meghallgatja Orbán Viktort, hogy elmondja, hogy azért tud olyan minőséget produkálni itt a magyar gazdaság, amilyen. Hát, köszönjük szépen, miniszterelnök úr, ez nekem tényleg volt egy munkatársam az osztrákszőben, aki ezt mondta, hogy így él, hogy elment dolgozni nappal, határszélen élt, román határszélen. Nem. Akkor már, amúgy ennél a sztorinál lehet, hogy még a Gyurcsány volt hatalmon. Na látom. De a mai napig vannak ilyen vidékek Magyarországon, hogy ez volt, nappal elment dolgozni, amit tudott, nyilván gyakran feketén. És aztán utána pedig... Osztrákszőben már Orbán volt. Igen, de amikor szólt a történet, akkor még lehet, hogy nem. És akkor utána kiment az erdőre a hazafelé a munkából, és összeszedett magának egy kis fát, azt gyakorlatilag ugye ellopta, azt hazatolta, azzal befűtött, és aztán ez mondta, hogy ez volt a vacsorája, hogy így nézte, hogy jó, hát még van egy-két szelet kenyér, azt megeszi, és nagyon sok vizet iszik, hogy tál legyen a gyomra. És így élt egy ember. Utána ott az osztrák szőlőbe, hát nem tudom, hogy mennyire volt pont legális mondjuk az ottani foglalkoztatása, de 5 eurós órabérbe volt, akkor 2000, nem tudom mennyi. Nettó? 4. Hát az nettó több, volt, mint igen. A magyar átlagbér most is, nem? Nem. Lehet, hogy az átlagbérnél nem. Hát de. Mennyi az átlagbér? Ja, nem. Az átlagbérnél ez nem. Mennyi az átlagbér? De várjál, mert most már 5 euró. Még 600, mennyi? 640 ezer? Annyi az átlagbér? 627 ezer forint. Mennyi a nettója? Az 417. 417. Na. És az 5 euró? Hát ez 400 forint. Ez 2000 forint, és akkor azt megszorozva, micsoda, 40-szer, 320 ezer. Ez kevesebb, mint az átlagbér. De a mediánbérnél több. Na. De ez akkor volt, tehát ez 10 évvel ezelőtt. Több, mint 10 évvel ezelőtt. De most átszámoltuk mai euróna. Ja. Jó, hát jó, az akkori euró árfolyam. Jó, Ádám, akkor most már ennek járjunk a végére. Ne érdekel. 2014. Majd most ne csodálkozz, majd sok osztrák sztorid után egyszer csak kopogtatan hogy na, akkor hol vannak arról a papírjaid? Hát Ausztriában vannak. Be voltam jelentve. Ausztriában, azt osztrák cégnél keressék, hey! Na, valami magyar cég volt szintén, de be voltunk jelentve. Én nem tudom, hogy kellett ezt a papírozni. Csak az a csávó nem volt. Ja, mindegy, amúgy nem 160 órát dolgoztunk, ugye, hogy na mindegy, jó, mondjuk azt 240 ezer. Ez 410 ezer forintnak felel meg nettóban. Akkor meg is csak többet kerestetek akkor is. Nem, csak majdnem ugyanannyi. A 240 ezer forint 2014-ben, az most 410 ezer forint. Jézus Krisztusom, mi van a pénzünkkel? Hát egy kicsit romlik. De 70% infláció. Könnyen bejutunk lakáshoz, ha jól tudom legalább. Hát soha nem lehetett ilyen könnyen. A volt újpesti focista döbbenetes vallomása. Én fizettem ki ennek a nőnek a melleit. Szóval a Dinamo Moszkva volt sportigazgatója, Román Orescsuk mesél, és igazából tehát nekem is ezen a részen ragadt meg a tekintetem, hogy Kudryavceva. Ez a sporthír az Origo? Kudryavceva. Ezek a sporthírek? Igen, ez egy interjú. Ez egy interjú. Jó. Televízió, ismert televíziós személyiség Oroszországban, vele kapcsolatban is volt egy története Orescsunak. Azt mondja, hogy egy Morozov nevű, hát ilyen csalónak volt a felesége, aki egy csomó embert átvert és pénzt csalt ki tőlük, és akkor kölcsön kért 30 ezer dollárt az edzőtől, hogy a feleségének a melleit meg lehessen csináltatni. 30 ezer dollárba kerül, igen, egy új mell? Hát ez kettő. Ja, értem. Okay. És akkor végül is ezt akkor megcsináltatta, de hát utána meg nem kapta vissza soha ezt a pénzt. Na, micsoda, csak egy idegennek kölcsön ezt új mellekre, és nem kapod vissza a pénzet, tehát sokkoló amúgy. Viszont mostanra már nincsenek megcsináltatva a mellei, vagyis akkor visszacsináltatta. Mi? Hisz, hogy visszacsináltatta. Vajon kitől kért arra de pénzt? Itt van, de a nőnek legalább jók lettek a mellei, már azonban ebből sem maradt semmi. Arra megunhatta a dolgot, és kivetette az implantátumokat. Ez így megy, ki berakosgatod? Nem tudom. Vagy ez olyan, hogy reggel attól függ, hogy akarod-e az berakod? Aha. Van ilyen? Szerintem ez nem az implantátum. Van már ilyen okos implantátum amúgy? Föl lehet fújni. Hát, hogy te állítod be, hogy mekkora legyen, meg hogy milyen az adat. Szerintem azért... Biztos, hogy lesz ilyen egyszer. Csak mondjuk, hogy töltöd fel? Nincsenek okos implantátumok? Én úgy érzem, már tartunk ott. Szerintem azért ennél bonyolultabb az emberi szervezet, mint hogy ezt így egyik napról a másikra lehet úgy változtatni a mellméretet, hogy ez a bőrödet mondjuk ne tegye tönkre. Igen, de hát nem most majd, amikor a technológia ez... 2150-ben, 70. Fidesz kétharmad alatt lehet, hogy már lesz. Meglátjátok, okos implantátumok nagy jövője lesz. Amikor elkezdődik a cyberpunk jövő, és akkor lehet így mindenféle fejlesztéseket venni magadra, és a gazdagok majd tényleg biológiailag is előrébb tudnak lenni. Az lesz a szép világ, nem? Nem vagyunk eléggé ketté szakadva, amikor a gazdagok tudnak maguknak venni majd még agyat, még látást, még hosszabb életet, ami már most is tudnak, de hogy azt gondolod, hogy akkor majd egy kicsit zárul az alvó. Majd mi lesz? Zárul? Vagy nyílik? Szintem attól zárul, igen. Én úgy képzelem. Na jó, és a Valentin nap. Fontos a Valentin nap van. Úgyhogy tapsoljuk meg Valentin napot, nem tudom. Mondjuk, hogy mire ezt nézitek, addigra már lehet elfelejtetétek, és akkor pedig ez egy nagyon fontos ünnep, nagyon fontos. Ja, de az Origo az leírja, hogy mivel lehet hirtelen, hogyha elfelejtettetek ajándékot venni, és nem készültetek, akkor hogyan menthetitek meg a helyzetet? Egy személyre szabott ajándék. ez aztán remek ötlet, ezt hirtelen már meg is veszem. Egyedi, gyorsan elkészíthető tárgyakra számos gondol. Számos online volt, tehát ott biztos, hogy nem kapod meg aznap. Gravírozott kulcstartó, személyes fényképes bögre. Fú. Egyedi párna. Főleg, amit egy nap alatt oda dobnak neked, az valószínűleg a legjobb minőség. Kézzel készített. Romantikus vacsora otthon. Amúgy ez korrekt. Hát de miért pont otthon kell? Például az pont még aznap is el tudod vinni azt valakit a romantikus vacsorára máshova. Kézzel készített üdvözlőlap. Várjál, mert ez van először. Na, ez például, ez szerintem ez, tehát oké, hogyha tudsz valami olyat írni, de ez, tehát az, hogy boldog Valentin napot, hogy ő is ezt mondja, hogy ne csak azt írja rá, hanem valamit, ami egymás jelent valamit, szerintem ez nem rossz. És a romantikus vacsora otthon is szerintem korre. Legalább nem kell más emberekkel találkozni, mert már egymásra akartok koncentrálni. Ha valamikor, akkor mondjuk Valentin napon elmehetnek egy étterembe, nem? Tehát jó, amúgy valószínűleg rendes étterembe Valentin napon már nem kapsz helyet, de mondjuk elmentek meg kibe, vagy nem tudom. Igen, ott és akkor ott már az ÖFB-s munkatársa is találkozhattuk. Így van, egyszer. És akkor ott eladhatod a gyémán csomagot. Nem? Persze, kellemes a hasznos. A Blaha Mekibe tali mindenki utcai, igen. Például, figyelj, ilyen ajándékötletet mond az Origo, hogyha nincs sok időd. Saját készítésű fényképalbum, kézzel vart szív, vagy személyre szabott édességcsomag. Kényeztető, szerelmes üzenet, miért szeretlek lista. Sokkal a világot a bűnözésre vádott szexi tenis csillag, az egy ilyen. Hát kellett térni a pontos írre. Kiderült, hova utaznak legszívesebben a szerelmes párok Magyarországon. Valentin napon, ugye? Hát ez a Valentin nap, ez nagyon beragadt a Origónál. Ez a gyönyörű Budapest, ősvagyar ünnep, ugye? Budapest, Közép-Dunavidék, Balaton, Észak-Magyarország, Budapest, Miskolc, Eger, Gyula, Hévíz, és nem tudom, bárhol. Ez, tehát ez van. Jó. Budapest, Közép-Dunavidék, Balaton, nézd, milyen romantikusak Észak-Magyarország, Észak-Alföld. Amúgy az Észak-Alföld. Ha nem ilyen romantikus volt a Valentinatok, akkor szerintem szakítsatok. Látod, ez az Észak-Alföld, ahogy romantikáznak az embere. Ez az Észak-Alföld. Az Észak-Alföld. Hát az a régió tekintetében a legnépszerűbb úti cél az Észak-Alföld. Ez szerintem nem is Magyarország, de ja. Ez egy stockfotó, igen. Ezek az iparágok szakítanak hatalmasat. Tehát ez a Valentin nap, fúj, ez csak egy ilyen üzleti húzás. Jó, Ádám, volt a Valentin napban. Csak arra akartam rámutatni, hogy az Origo nem képes ebbe oldalt választani. Azt mondja, hogy ez egy üzleti lehetőség, és akkor itt, tehát ugye ez egy gyakori toposz. De lehet a szeretet toposz. Ünnepe. Nem a szeretet ünnepe. Akkor mi az? A szerelem ünnepe. Ma van a tekinek a névnapja. Nem is szóltunk neki, itt volt. Igen. Tök szomorú volt. Miért? Látszott. Nem tudok senki köszönni. Se gratulál. Ma van a névnapom, és senki se gratulál. Mindenki a Valentin napról beszél. Mindenki gratuláljon a tekinek. Így van. Mindenki menjen most föl, és a Kalisztesen Instagramra írni, hogy boldog névnap. Én nagyon örül az ilyen kis figyelmességeknek. Igen, lehetőleg egy személyre szabott gifet küldjetek neki. Arra figyeljetek, hogyha leütitek azt, hogy szia, utána a következőt már nem fogja látni. Ez egy gyakori toposz, ez, hogy ugye ez a Valentin nap, ez micsoda hülyeség, és hogy ez nem egy magyar ünnep, és hogy csak egy ilyen cash grab, és valójában tényleg egy ilyen képes lapcég találta ki az egészet, és csak hasznot húznak belőle. És, ez és is... hol van a képes lapcégek, hol vannak mára? Valentin meg mindig itt van. Jó, hogy nem egy izét találtak, egy fax cég. Ja, de amúgy ez tény, hogy nagyon sok börtre húznak a Valentin nappal sok emberről, de amúgy én nekem az üdítő volt, hogy az Origo is ugye próbálja ezt úgy megközelíteni, hogy hát bazeg, hogy szeretik egymást az emberek, most olyan lehet Valentin napkor is valamit csinálni. Az másik kérdés, hogy te irgalmatlan iparág épül rá, és nem csak sok pénzt költve lehet egy Valentin napot együtt történni, de amúgy én nem tudom, én különösebben ezzel mondjuk pont nem szoktam foglalkozni, nem tudom, hogy... Szerintem én rosszul vagyok ettől Valentin naposztól. Na, hogyis. Egyszerűen annyira ilyen álságosnak érzem meg ezt, hogy ja, itt ez a nap meg... Persze valaki szereti ezt, nem fogom ezt tőlük elvitatni. Nincs ez a baj. Nincs ez a baj, hogyha valaki, csak így nekem annyira furcsa, hogy így, akkor már szerintem személyesebb az évforduló, vagy valami, akkor elmen, de hogy így a Valentin nap, most így egy hivatalos nap van arra, hogy most... Ha ma nem adsz drága ajándékot. Ja, így, akkor már inkább vagy a hétköznapok, vagy a, mondjuk én alapvetően nem vagyok egy romantikus típus, de akkor már inkább az évforduló, annak legalább van valami személyes vonatkozás. Ez az, hogy most mindenkinek most kell ünnepelni egy olyan dolgot, ami alapvetően pont, hogy a személyesség lenne a lényeg. Ez nekem annyira ilyen furcsa ellentmondásban van, hogy és mindenki túltolja, és pont azok tolják túl, akik, nem is mondom, de hogy már magukkal is ezen összevesztem csak én. De hogy ne az legyen, hogy valaki ugye valami nagy meglepetéssel készült, és aztán utána lehúzott, hogy nyilván azért van, mert megcsalt. Szerintem a legromantikusabb, mondjuk Valentin napon megkérni a másik kezét nyilván. Az gyönyörű dolog. Mondjuk az a kollégám. Mi te ezt csináltad, vagy mi? Nem, nanna balfasza voltam, de hogy nem tudom. Hát én el tudom fogadni, hogy valakinek ez egy szép dolog. Én nem, nekem egy kicsit ez így. A Valentin nap feelingje már szerintem pont ellentétben áll azzal, amiről szólni akar. És nekem ez furcsa. És ezért inkább ilyen visszajgással tölt. Ez van, de lehet, hogy csak én vagyok így. Jó, van ez így. Bocsánatot kért a magyar Nissan a Prosto reklámjáért. Jó cím a totálkáron. Bocsánatot kért a Nissan magyarországi importőre, közleményükben jelezték, hogy a reklámkampányt visszavonták. Több kritikát is kaptak ugye arról, hogy nőalázó Prosto és nem vicces. Hát, Grand Automotive Central Europe Kft., a Nissan márka magyarországi importőr vállalata és a nekik dolgozó kreatív ügynökség nevében elnézést kérünk mindazoktól, akiket a most futó reklámkampányunkkal szándékaink ellenére megsértettünk vagy megbántottunk. A kampányban használt kreatív anyagok további használatát beszüntetjük, és minden saját kommunikációs felületünkről visszavonjuk. Kelmetlen reklámkampány elvileg a Nissan európai régiójához is eljutott, azt közölték, hogy ezt a hazai importőr indított el, a Nissan nem hagyta jóvá, így ők is kérték, hogy szedjék le. Jó ez. Amúgy nem, mostanában így sok ilyen kreatív, végtelen kreatív ügynökség van itthon, és tudom, hogy nem őket kéne sértegetni, mert ők hozhatják hozzánk a szponzor, de kurva sok nagyon szar van itthon, amit nem értek. amik nem értem, hogy mit csinálnak. Rengeteg influencer kampány van, amiről valószínűleg sose hallottok, mert borzalmas balfaszul találják ki, szarul veszik föl, szarul vágják meg, nem jut el az emberekhez, és egyszerűen nem tudom, hogy ezek a cégek, akik milliókat adnak reklámokra, azok ennyire nem értenek hozzá, meg közben az ügynökségek is sokszor láthatóan világi balfékek, és van vagy 30 ügynökség itthon tényleg. Egy ilyen reklámügynökség, aki egy ilyet kirak, és aztán csodálkozik, hogy nem tetszett az embereknek, az mennyire van vakon? Mennyire vannak ezek az emberek? Ezért rengeteg ember át kell fusson egy ilyen kampány. Ez nem mennyire van, kell mire, vakon lenni? Mire 151-jére olvasod el, már nem friss hozzá a szemed, és már ugye már abban a mindsetben vagy, mint hogyha ez így rendben lenne. Ez a sok kreatív reklámügynökség, nem teljesen értem, ahogy egy csomó hogy él meg. És mindegy, én dolgoztam egy ilyenben, egy nagyobban nagyon sokáig, és tényleg mindig megtudok, hogy ja, még egy reklámügynökség van, minden bokorban van egy reklámügynökség, ott meg a kreatívok, meg mindenki ott nagyon jól meg tudja mondani, hogy hogy kell csinálni, csak hát aztán ilyenek azért mégis kijönnek, és nem értem. És nagyon sok balfasz dolog jön ki, és nagyon sokszor nagyon nem érzik azt, hogy mi megy a mai világban, meg médiában, és ez lenne a dolguk. De közben meg a cégek is egy csomószor a fiatalokhoz akar elérni, de a korpás bajszú cégvezető meg azért szeretné a tévébe látni magát, mert azért mégiscsak az legyen, és akkor kifizetnek nagyon sok pénzt, lemegy a TV2-n délelőtt reklám, aztán nem értel a fiatalokhoz, ez hogy lehet? Na mindegy, egyik, meg is érdemlik egymást ezek a cégek. De hát akkor ez az egy, nem tudom melyik reklámügynökség volt, de nagyon ügyesek voltak. Figyelj, amúgy kapott egy nagyobb reklámot a Nissan most, nem biztos, hogy ez, igen, mondhatják azt, hogy jó, de a negatív reklám is reklám. Igen, de a negatív reklám sokszor nem segít amúgy, szerintem egy márkának a megítélésében. Főleg, hogyha elég nagy a konkurencia. Nem, mint hogy az autóipar annyira jó helyzetben lenne most. Ez elképesztő szerintem, ez a cikk. Három sorozat, amiben végre nem ölnek meg senkit. Hogyha esetleg ez zavart titeket a sorozatokban, hogy mindig megölnek valakit. Mindig megölnek. Van egy csomó, ami benne. Végre itt van három sorozat. Jó barátok, meg a Big Bang Theory. Egyetlen függőségem van, az pedig a sorozatokhoz köthető. Ja, oké, szóval sorozat függő. Jó, oké, értem. És ez a mi? Ez nem mai. Mi a neve ennek? Igen, ez vészhelyzet, a vészhelyzet. Az volt. Na, én sose néztem. R, nem. Ez az R sorozat, és ott viszont egész sokan meghalnak, mert ez egy kórházas sorozat, úgyhogy igen. Dokik. Úgyhogy itt van három sorozat, amiben nem ölnek meg senkit, és igen, a Dokikkal a kezdi. Dokik, nagyon szeretem a Dokik sorozatot, és előre félek, hogy fogják föléleszteni. Fantasztikus jó sorozat, nem is tudom, meg lehet-e nézni valami streamingen, de mindenkinek ajánlom. Szerintem a legjobb vígjáték, az egyik legjobb vígjáték, de igen, meg az egész sokan meghalnak, lévén egy kórházas sorozat. Vannak benne elég kemény, mély részek. Ja, van. És azt szerintem hozzáad a mélység. Ez azért szerettem, mert olyan vígjáték sorozat, ami már egy kicsit így mélyebbre is menni, vagy legalábbis ilyen szomorúbb részeket is hozni. Hogyha csak viccességre mentek, akkor szerintem a 30 Rock a legjobb, az egyik, vagy a Community. De hogy ez az ötlet. Akkor miért nem olyan sorozatokat mond, amiben nem halnak meg minden második részben emberek? De ja, ez a bajom, nem? Amúgy most... miközben, amit leír róla, az pedig tényleg ugyanez, amit te is mondasz. Hogy miközben jót nevetünk JD képzelgésein és esetlenségén, minden nehéz téma előjön, ami ezzel a hivatással jár. Kezdve a halállal, a félelemmel és az orvosi felelősséggel. Teszi ezt néha észrevételőnél, pedig nagyon is keményen az arcunkba vágva. Bevallom, volt olyan rész, ami után folyt a könnyen. Hát nem csoda. A Two Broke Girls. Én ezt nem ismerem. De... Én néhány részt láttam belőle, és... nem halt meg senki? Nem, viszont nem is történt semmi. Melissa és Joy. Ezt sikerült kipréselni? Ez mi ez a Jim szerint a világ? Ez a Melissa és Joey. Nem tudom. Bele akarsz nézni a trailer? Nem akarok bele, ebből látszik, hogy szutyok szitkom az egész, nincs kedvem, de aztán lehet, hogy nagyon jó. De megakadt a ennyi? Szemem rajta, hogy a Dokik az ott volt benne, és, most és a címmel együtt furcsáltam. Igen, de van egy csomó sorozat, amiben nem ölnek meg senkit, nem? Vagy mindegyikben megölnek valakit? Barátok közt így kezdődik, nem? Most végig gondolom, azért legtöbben történik ilyen. Azt szerintem a legtöbb sorozatban nem ölnek meg senkit. Dehogy nem. Nem? Dehogy még nem. Még a Dallasban se nagyon. Biztos ott is megöltek valakit. Vannak mindig, még a Skinsben is minden évadban meghalt. Hát a Skinsben is, hogy nem azt mondod, hogy még a CSI-ban is. Lehet, hogy a Bojack Horsemanben nem öltek meg senkit, de persze, hogy megöltek valakit. Nem, de ott is nem megölés volt. A Californication-ben lehet, hogy nem öltek meg senkit, csak az a milliárdos a maszturbás közben felakasztotta magát, de az más. A Community-ben nem öltek meg senkit. Nem. Na, akkor miért nem azt ajánlja, az legalább tényleg jó. Itt. Igen, kezdjétek el a trónokat, tehát ott nem fognak senkit megölni. Békés, kellemes, mondjuk lehet, hogy azzal kezdődik, de hogy... Nem, ott még nem hall meg nem. Valaki. Wire-t vagy nézzétek, mi, mindegy, nem lőjük le a poént. A Wire-t nézzük. Az elit alakulatot. Squid Game, olyan sorozatot akartok tényleg. Amiket... Végre nem ölnek meg senkit. Tényleg az Office is jobb lett volna erre, mint a Melissa és Joey, bazzeg. Jó, méltán híres Melissa és Joey. Jó, hát figyelj, na, akkor nézzünk valamit. Babonák. Jó, van ez így. Melyik babonát követed? Ezt figyeld. Mondom, milyen babonák vannak. Na jó. Szóval jól tudod, ha viszket a tenyered, nem biztos, hogy allergiád van. Ha lehet, nem. Hogy csak lehet, hogy démon van a szobában. Megpróbálom kitalálni, jó? Azt is jelenti, hogy pénz áll a házhoz. De csak akkor, ha a bal. Amennyiben a jobb kezedet kell megvakarnod, sajnos kiadásokra számíthatsz. Ez így van. Ádám, ez tudomány. Ez tények, nem tudok ezzel vitatkozni, jogosan. Vagy be néha te is őrült módon keresed a gombodat, ha kémén seprőt látsz, vagy be, Ádám. Nem is tudtam, hogy van ilyen. És kikerülöd a fekete macskát, hogy ne előtted menjen át. Hogy kerülöd ki? Mert a babonák, hát úgy, hogy nem mész neki. Nő van. Kikerülöm. Hát ugye így megy át, és akkor, na jó, de hát hogyha, tehát így el kell menned előtte, hogy ne előtted menjen el. És te szoktál ilyet? Nem. Hát... De eszembe jut ilyenkor, persze amúgy, nem tudom, ezek a babonák ezt annyiszor mondták egy időben. Tele van Magyarország fekete macskával. Ádám, kerülgetni kéne őket. Ahol már elment egy fekete macska, ott arra nem mehetsz. Lezárják. Ha valaha elment. De miért nem jelölik mindenhol, ahol miért nem úgy van, hogy rákötnek egy ilyen nagy festékes ecsetet a macskákra, és akkor úgy menne. Igen, most elmenj előttem. Lehet, hogy annyira előttem megy el, hogy az út másik végén, ott nem látom. Igen. Ez előttem ment el. Igen. Lehet, hogy most is előttem elmegy egy macska, csak Budapest másik felén. Mi van, ha tegnap ment el, és te pedig átmész? Igen, ez jó lenne egy kicsit, hogy most mennyivel hamarabb mehet, vagy mikor hűl le a helye, vagy hogy van ez? Mennyi a cooldown a fekete macska után? Na ezt figyeld, várjál, mert olyan babonák vannak, beszarsz. Kezdjük a cipővel. A hiedelem szerint az új cipőt nem szabad az asztalon hagyni, mert bal szerencsénk lesz. Miért rakném az asztalra a cipőt? Miért raknám... Ne tedd az új cipőt az miért... asztalra. Ha valamilyen cipőt rárak az asztalra, az új lesz, mert az még nem mocskos. De ne tedd oda! Bal szerencséd lesz. Miért, mit rakjak oda a sáros cipőmet az asztalra? Nem, azt is írja, hogy erről az jut eszembe, ha a régit teszed oda, akkor koszos lesz. Akkor az asztalra nem lehet cipőt rakni, ezt jó tudni. Nem asztalon csinálja a cipész. Hát nem a földön dolgozik. A sweatshopokban is asztalon hát igen, dolgozni. Igen, így van, úgyhogy az már ott volt. Bármilyen cipőt veszel, volt egy asztalon, úgyhogy ennyi. Kész. Ezért bal szerencsések az emberek. De hát amúgy csak ezt kell megszüntetni, és akkor soha többé nem lennének bal szerencsések az emberek. Hasonlóan értelmezhetetlen számomra, hogyha valaki fél cipővel a lábán járkál, akkor az egész évre rosszat jelent. Mondjuk az valószínűleg valakinek fél cipőjével battyog, az el tudom képzelni, hogy az alapvetően nem sok jó. Már a szerencsétlenség megtörtént. Az már igen, az nem szoktak az emberek fél cipő. Vagyük lehet, hogy elhagyod, de hogy így általában amúgy egész kényelmetlen, és akkor már jobb mindkettőt levenni. Ez ilyen fél cipőben még nem szoktam látni embereket. És mi van, hogyha egy ember fél cipőben van? Mármint, hogy nem egy darab cipő van a lábán, hanem fél cipőt hord. Ja, egy felet. Nem, hanem fél, az a neve, hogy az félcipő. Igen, az a márkája, ugye? Igen, félcipő. Jó, a következő az ajtó, Ádám. Nagyon fontos. Az ajtóval vigyázni kell, hogy ne az utcára, hanem befelé nyíljon. Máskülönben bal szerencse sújtja a házat. És most ezt aztán nagyon meg tudod változtatni, nem? De ugye az ajtók általában kifele nyílnak. Szerintem befelé. Jó. Van olyan helyzet, amikor jobb, hogyha kifelé, például vannak olyan WC-k, ugye, amiben így nem tudod befelé kinyitni, és akkor ott így be kell mászni, nem tudom. Ja. De legalább nem lesz bal szerencséd. Aki éjszaka az ajtó mögé ül. Éjszaka az ajtó, mi? Várja. Éjszaka van. Igen. És az ajtó mögé ülsz. Mögé. Attól függ, ki van nyitva? Nem, be van csukva. Okay. Az rossz hírbe keveredik. Fú, el voltak az emberek régen is. Hát persze, jó, oké, ezt értem. Ez jogos amúgy. Ez jogos. Ha szeretnél vendéget fogadni, csak egy rosszul záródó ajtóra van szükséged, ami magától is kinyílik. Az jó ajtó, azt nem szokták lecserélni. Az emberek szeretik, hogyha szintén. Magától kinyílik az ajtójuk. Ez a vicc része volt. Ja. Vagy be kell verned a könyököd. Milyen vicc része? bármelyik történjen is, hamarosan vendéged érkezik. Nem tudom eldönteni, mi a vicc, meg mi a... De hogyha, nem, mi az, amiben tűnik, emberek őszintén hisznek. Én azt hittem, hogy ez egy vicc, de az, bármelyik történik, hamarosan vendéged érkezik. Ez egy babona, hogyha rosszul záródik az ajtó, akkor vendég érkezik. Miért ezt el tudom képzelni? Magától kinyílik, és akkor jön a vendég. Már nem. Ja, hello. Hello. A gyémánt csomagra fizess elő. Nincs ott a vendég. Hogyha visszafordulsz az ajtóból, mert valamit ott fejtettél, akkor otthon hagyod a szerencsédet. Jó, a szerencse az nagyon nehéz, mert valahol mindig kiesik az ember, vagy félcipővel indul, és az a baj. Vagy fekete macska, vagy visszafordulok. Egyszerűen ezer helyen kimelt a szerencsém, ez van. Ez egy de itt ezt meg tudod oldani, nincs hogy a valami, szerencse zseb. Szerencse kristály, amit magammal vihetek. De a kopasz simpázol most. Igen, és vagy van ilyen szerencse, ilyen, tudod, hogy van ilyen három szerencse, és akkor így jó, egy macska lement, jó, egy szerencse, és akkor ha mind a három kipipálódik, akkor elmegy, szóval nincs több esélyem, mondjuk. És akkor ennek is lenne egy cooldownja, hogy így... Hát igen, amikor alszol, akkor feltöltődik a szerencse. Nem tudom, azt tudom, hogy itt viszont a szerencsét azt visszaszerezheted azzal, hogyha mielőtt újra elindulsz, leülsz néhány másodpercre. Ezt értem. Ezzel átvered. Ez logikus. Átvered a, mit, a babonát. Visszamászik az zsákba. Azt mondja így a babona, hogy leült. Jó, hál' Istennek, jó van, akkor mennyi. Számos alternatíva létezik a begombolkozásra. Cipzár. Ja, nyugos. Cipzár, például patent. Például egy pulcsi, amit... Ezt nem kell begombolni. Hát, azt mondjuk, hogy ugyanolyan pulcsiban vagyunk. Tényleg? Ez konkrétan ugyanaz a pulcsi. Rohadjál, nekem volt ilyen először. Ez mit jelent? Ez mit jelent? Hét év szerencsétlenség. Utómunkában oldjuk meg, srácok. Csak épp piros legyen. Szóval, ha pedig, tehát ez elég nehéz néha egy gombot találni, amit megfoghatsz, ha kéményseprőt látsz, pedig akkor szerencséd lesz. Ez a szerencse, ez nagy hívószó, mert ez aztán azt is ugyanúgy rá lehet húzni bármire. De hogyha elveszett a szerencséd... Jó van már, mi van, mikor kell kopognom? Vannak egy csomóan, akik még most is kopognak. Nem baj, lekopogom. Hátra szórod. Szóval nincsen, még akik nem szoktak ezekbe a hülyeségbe hinni, azok is egy csomószor kopogtatnak mindenfélét. Mit csinálsz? Miért kell lekopogni? Dözsd, hogy hiszel ebbe a hülyeségbe, vagy nem? Nem kell lekopogni. Te is lekopogod, mi? Nem kopogom. Nem kopogod le? Hát, látszik is. Úgyhogy tényleg, úgyhogy elég legyen. Vagy higgyetek az összesbe, vagy ne kopogjátok le ezeket a dolgokat. Ha egy pohár bor véletlenül elsik, a pohár eltörik, boldog és tartós érzelmekkel teli házasságot jövendől. Na hát ez nagyon jó. Akkor van olyan házasság, biztos nagyon-nagyon jó a házasság, állandóan törnek a pohára. Jó, a macska, jó, elég volt fekete már. Macska, mondjad még, milyen hülyeség. Pénztárca. Semmiképp se ajándékoz üres pénztárcát senkinek, aki Valentin napra ezt akart adni, az gondolja át. Hát rakjon bele egy 20 forintost. Mert az egész életében szegény marad. És azt se hagyta, hogy a tiéd teljesen kiürüljön, mindig legyen egy pénzérme a tárcádban, és soha nem fogsz szűkölködni. Ezzel azt hittem, hogy úgy gondolja, hogy mindig legyen nagyon sok pénz benne, és akkor soha nem leszel szegény. Tüsszentés. Na, közben tüsszentés. Azt kell mondani, hogy igaz, akkor beigazolja, hogy amit előtte mondtunk, az igaz lesz, és az megfelel a valóságnak. Micsoda? Így lehet, így tervezik, jó, a költségvetést. Mondok valamit, igen, hát valószínűleg, ahogy kinéz tényleg, Nagy Márton azt mondja, hogy jövőre gazdasági növekedés lesz Tüsszent, de nem mondják, hogy igaz, mert nem tudták ezt, ezért állunk ott, ahol. Ja, igen, azt kell mondani, igaz. Nem mondták. De amúgy érdekes, hogy tényleg ez is az Orbán Viktor bazeg, ahogy hallgattuk, azt mondta, hogy 900 ezer embernek fog ez számítani, hogy nem, nagyon minden. Nem 900 ezer, 1 millió 800. 1 millió 800. Jó, igaz. Plusz a gyerekek. Már tüsszents már. A gyerekeknek különbe kell jelentkezni az értékhatára, nem? Hapci, igaz. Mehetünk tovább. Ez jó. Ez mostantól az izé. Legyen ez a catchphrase-ünk, hogy tüsszentünk egy igaz. Ez sok embernek amúgy. Ez? Sok hogy tüsszent? Igen. Ez nem egy catchphrase. Az, hogy na, igaz. Ez én sok embertől. De nem tüsszent előtte. De meg ezzel szerintem nincsen semmi gond, ez egy aranyos dolog, amit lehet mondani arra, hogy izét valaki tüsszent, és akkor... Igen, azt lehet mondani, hogy egész, nem azt Azt is lehet mondani, hogy egészségedre. Igen, és azt mi lenne, ha nem mondanám? Ezt tudom, hogy neked egy nagy kriptonitod. Hát azt kriptonitom, mint allergiás, aki így a augusztus-szeptember időszakot végig tüsszögi. Szóval azt gondolom, hogy ezen lenne jobb dolgom, mint hát, mert ha nem köszönöm meg, akkor én mondjuk a munka, úgyhogy mi lenne, inkább el se kezdenénk meg, hogy napi tízszer, óránként tízszer azt hallgatni, hogy egészség. Nem lesz egészségem, mert hát látod, hogy egész nap tüsszögök, de ki vagyok az allergiától. Mi lenne, hogy inkább csak lehetne tüsszenteni azt. Mondjuk te ezt szeretett, ha valaki azt mondja, hogy jó étvágyat. Nekem ezzel nincs bajom, de úgy meg kell várni, hogy már tele legyen a szája, nem? Jó étvágyat! Köszi! Mert ha túl sokáig válszok, mert te vagy a bunkó. Miért nem mondod, hogy köszi? 10 év bal szerencse vár rá, nem jött. Köpj ki gyors a kaját, nem? Na de várj, az sem mindegy, hogy a jobb vagy a bal oldalon állod tüsszenteddel. Miért kéne letüsszenteni valaki? Ha jobbra prüszkölsz, akkor pénz áll a házhoz. Én a kezedbe tüsszentem. Így. Ha balra tüsszentesz, csalódás vár rád. Nem bírok ennyi dolgot megjegyezni. Van elég bajom így is, nem? Van elég bajom, amikor tüsszentek, amikor élek, amikor csinálni kell, fizetni az adót, minden szart. Még arra is kell figyelnem, hogy merre fele tüsszentsek. Tényleg elég volt ebből, meg hogy mit látok, hogy jön a bal szerencse. Elég volt ezekből. Van elég bajom, hogy még azt is ingyen tüsszentek, és úristen, melyik oldalra kell tüsszentenem? Jobb! Várj, Ádám, mert hogyha olyan pohárba töltesz vizet, amiből még nem ittad ki teljesen. Szoktam olyan. Nem. Miért? Tennéd meg, hogyha tudnád, hogy ezzel mit teszel. Nem tölteném autót. Ha tudnád, hogy mit jelent, soha nem tennéd ilyet. Mert ezzel a cselekedettel a rossz szellemeket vonzod magadhoz. Ezt sok mindent megmagyarázom, hogy kiittam. Jó van, mindenki megnyugodt, hát nem lesznek itt rossz szellemek. Ez nem úgy van, mint a Herkulesben, hogy az utolsó cseppig ki kell, különben jönnek a rossz szellemek? Ha ki kell hajszárítózni. Nem a Herkulesben, mint a Harry Potterben, amikor minden cseppet meg kell inni. Ez egy visszatérő toposz. Igen, hát ez ilyen. Na, ez volt a babona nézegetés. Igen, de sajnos több babona nem muszáj nincs. Jobbra tüsszenteni, ott ül valaki. Nyugodtan tüsszentsetek magatok elé a kezetekbe. Egy zsebkendőbe. Azra biztassuk az embereket a buszon, hogy itt izé. Na, a kezetekbe, ezt a Covid-ban megterültük. Így ülsz, letüsszented, azt mondod, mi a fasz? Hát bazeket, így jön a jó szerencsém. Hülye vagy, te. Így pénz áll a házhoz. Fú, te, most, ezt most ne. Lehet, hogy csak nekem akarnak jót, amelyet letüsszentenek. Köszönöm szépen. Kösz a Covidot, meg az jó szerencsét mellé. Jó szerencsét nektek is. Elmegyünk hétvégézni, ti is menjetek, és érezzétek jól magatokat. Nézzetek jó sorozatokat. A fókuszcsoporton meg elbúcsúzunk ettől a helytől. Az utolsó klasszikus fókuszcsoport, az utolsó ebben a közegben. Kicsit egy ilyen vegyes felvágott, sajnos. Nem, direkt volt amúgy egy kicsit. Megnéztem Spiriket, megnéztem bizniszmágusokat, megnéztem szektársokat. Igen, mert a közte meg ez alátámasztott pár dolgot, amit mondani akartam. Mm. De igen, ilyen is van. Elbúcsúzunk ettől a helytől. Még jól van, ez így lesz itt, meg fókuszcsoport is lesz, csak már nem ezen a helyen. De jól nézzétek meg ezt a helyet, már csak pár hétig láthatjátok. Hétfőn még itt leszünk, ugye? Hétfőn még itt leszünk. Ha. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Akkor én meg se szólalok.